ala salika ci kaw lolé mom dal dang ko bëgg tak mune la cyan gi ma mara jox na la ci wañul jinni bo xamné lima ci jull moy dooma génné fi yob fenen ba do tak kenn sama kaw nga jëm mom ci non du té gannaaw nak boko takké bo defal lolé du tax jinni bo mu waccé won tax ñu kon lay joxaat ko ko kana illa an tusqita ndara bu dafa rotal ma la nga xamné taqarrara saxna ba'd al-haqd ci gannaaw mayega bila yamin ci mum ngi min fu tukki ci gor gi mune lumay nak tay mum gannaaw bu la ko maye bagal la la wax ni la nala wañi ak jundi ci cangi mo wara jox ci kaw do mu genni ba do takken sama ko xam nga tay gannaaw maye gi la leg won xam al-haqd li la manam dal gannaaw bu la ko maye la wax ni nala wañi ak jundi ci kaw dooma genn mba do tak kenn sama kaw koku yar la ben mbolé ci wat ni li mu la wax bis bu ko defé ab jaamum goré na mba soxnam fasena kon xam nga ngam gad na ci lu bis mom bis bu defé lim la waxit soxnam sosé moy fasé mba jaamum bobu goré waye mom jigen lam ko wañi lon du tax gor gu joxar ko tax du tax gor gu joxar ko lam ko wañi la bi ci dess nak moy néna ko na la wañi nangam ci nga bañ ma genn ba nga tak ci kenn sama kaw waye da ko wat ci yalla kep yam ci nak nga xamne bu tay bu ko yit alaman do nga ci war alaman ngi rek waye lu dis lolou melni gorel ba xasse do ci war koku nak mom bis bu defé kenn ci yoy rek dal di wara delo soxna ci nam ko wañi la aw wala aw ka sa wit ni wala lu melni sa wit ni mayma uxtaka sa mbokk mu jigen bi ni atin ci temer hala an uzawwijaka ci sartu mayitam ma may la uxti sama mbokk mu jigen ni bi ni atin ci temer neena bu fekke ñoom ñaar dañu waxante ci kenn ku nekk may sa morom sa jigéen ba sa doom ba kenn dal ci koy yilif waaye nag dañ ko sartante bu li amul bu li amul li doom moom daanaka wéccee la ndax moom bu li amul li doom neena kooku nag ay anam la ndax lay la ñu boole ci kenn ku nekk waxaale alal si joo war a joxe nga xam ne yaar yi moom lëkkale na leen bu li amul li doom waaye nag ku nekk dina jox alal sey koku neena waxu mom wacc ko shikhar yi moy anam shikhar xam nga ni ka ko shikhar bi nga dan jang seri ndaw yi dafa don dafa wacc ko shikhar am sarihu shikhar am murakkabu shikhar bu mu tuddu wacc ko shikhar nak moy kenn ku nekk waxal sa morom alal sey waye nak pulé amul mom lay do am lolu moy wacc ko shikhar wa in lam yu samma dem tuddale fu kenn ci ñoom ñaar fa sarihu kon moy sarihu sihar ana rek bu fekke dag may may sa jigen boy lif ma may malay may ku may lif waye kenn du joxe dara ci ñoom ñaar lolu moy sarihu sihar wa fa si khafirif ne sey banat fi ci sarihu sihar mom ak lu man di am wa in fi wahidatin ak donte ci genn wet la manam bu fekke ni mom waxaluñ ci kenn ci ñoom ñaar koku mom yaar yépp lañu tass mom wet am ak wet ñak manam wet ñak am ak wet am ci am ndega mom waxaluñ kenn ci ñoom ñaar tan yaar yépp lañu tass bu fekke dañu waxal kenn ki bayyi kenn ki nak ki ñu waxal tan mom buñu jotté wet ak mom bayyi sey door tan joxe geneen tan waye ka nga xal waxaluñ ko mom itam dara mom non faaw day dañ rek tazawwijni bintaka bini atin hala an tazawwijaka binti manam may may sama bu jigen ci ma jox la temer man ah man nak ah man nak nala may waye do ma jox dara ci nga kon joxe na ngeer ge baye wer ge wa hasa yusamma murakkab ash-shikhari ko fal musamma laha yufsakhu nikahuha qabl al-binai wa yamdi ba'dahu bil akthar min al-musamma wa sadaqil mithli wallati lam yusamma laha koko yufsakhu nikahu awalan wala ha ba'd al-bina'i sadaqu mithliha wa hala hurriyati waladi al-amati ak ci sartu ngorek domi jeber ba mo dañ ko firi abalan faw qabla dukhul wa ba'd dukhul jeegi ci awalan manam ki ñi maye tay muy sey jambu jigen la ñu sartale nak ne limu don jambu fu amé dom ji gor lay don te jam mom da war rek jam jigen mom da war mom bu amé dom rek dom ji mom lay bokalat won jam ni mom waye buñu saté légui ni ñi ngi koy may soxla ci muy jam mom soxna ci te bu amé dom gor lay don day melni kon dañu far jaayal dom ji xaat dom ji juddowut da xam nga faaw bu feen ci cene gi faaw ñu séral cene gi ngir lolu dégam japp na ñu mom ki mom jam bi tay bu jam bu jigen bi séyé bu ci dom amé mom dom ji ñëwaat ci mom dib jam xana gor lay don bu gor dañ ko fayal ci cene so wa dañu melni ku téla jaay lu juddogul sax waxu mba bu ko ëmbogut atax mu ne dañu ko firi abadan ay xawla dukhulu ba'da walaw ta'ala li anna ba'da al-mahri fi muqabalati hurriyati waladiha fa ashbaha bayhahu qabla wujudihi te waxu mom no li xalaari wala ha ayyana soxna sa fi wati ci wati ko shikhar be nga wessu day bo tak ci ak akfal la upp minal musamma ci cang nga tudum wa sadaqil misli ak cang ken ma nga ci xihar ba nga weso nga xamni ku ne waxal na la jann bu fekke wir xosna am lo wax ne dañu bayyi sey ba jall ñu xet na ku ne cang gan la waxalon ak sa cang morom lu ciob rek jox la ko wir xosna nga boole ci wami atim ak bu ko buñu jubo ci mu cane ko temer wa xamul ak sangara ana bu boole yar yo xamni le ayna le ayu la la dañu sét la ay mom ñu jëne ko melni bokku ja ki wax ra ko xam ne ko na la cene téméri dërëm ba téméri dinar ak sangara sangara fa lañu jëne rek néw loolu buñ ko yëgoon ci jëk wër dañ koy tass mom ñu gën loolu la ko cene téméri sangara dañ koy tass bu rek ñëk wër la li wax ni nak moy nga xam ne gëna wër lañ ko yëk su boba dañuy bayyi sey bu wër sey bu jall waye mom tam nak sey bo tuddu ko le al aktharu min al musamma wa sadaqil misli ama mu jinde sey ba dañu set cang ngi ko waxalon te mo dong lañu set bayyi sangara ka ak lu cang kenam lu ceppere ñu joxo dañu set teewir bu ko waxal te dindi sangara sa ñu xol cang kenam na yalla ceppu joxo ko aw mi atin wala teemer wa mi atin ak teemer li motin ba ci faatu aw faraxin wala taqaliko manam bu fekke dafa jëw ci cane ko teemer bo xamne mom day teew ba ab ba mu jëm xam nañ ko ak témir bo xamni mom xamuyu ak bam ñum ndax dañ ko tak ci bisbu kenn ci ñaar faato ba bisbu tagal ko lolu témir yi nga xamni mom lañ wax ak tew ba ñu sakal ko abbu ñu xam bobu rek ay bax témir way appal abbu ñu xamut dañ lolu bu ko yoon téne yépp té dara xewugut manam yété bu da koy tass benen wax tan gi baxut ndax témir bu ñu tudduté ab bam ñu xamuyu ko bu rekke ba ko yoon di yegg nak fekk na ñoom ñaan ñu yett nak mu bayyi sey bu jall ni dal di set nak legi dal di set nak legi lim ko tudalon te temer rek la ndax bento werbe bisu ko faale temer rek ko tudalon ni set mo cyanu kem mo cyanu morom lu ciow rek ni def lolu to bayyi sey bu mu jall xamata xasna mo mom fe nga dor ci tak ne walaw sada ak donte eppo na mom sadaqul misli halal jamihi ci lepp halal jamih da ci jullu ay al mi'ati al halati wal mi'ati al mu'ajjalati bi majhulin rakone ko set sadaqul misli mu dalibo upp temer mu ko waxan tamuy tew ak temer bobe mu jëm app bu xawut koy du tew mu jël cyan kem mu misal lako bi an kana ni atay ni waxam sina masala koy fat akhuzuhu halan am nga ko waxalon temer ak temer ak temer bu jëm app bu gën xamut ama ko lolou moy al musamma bu xolé ci anu kenn mo wara won ñaatay juroom fuk du dañ jox ko ñaatay juroom fuk waaw am nga mom day melne naxé na ndax na nga won na ben téwé rek téwé bo xamné ki na xam ko na ci jott waye lay bi sété salaxu muslim mo ko du téw mo ngi koy jox tax tax mu ne fata ko suhu hal wa qala ibn al qasim nak la tusadu hal al mi'atayn fata aquzuhuma halatayn wa la tuhta az zaida لأنها رضيت بالمئة لأجل مجهول كن فأخذها حالة أحسن لها إن خاسين أنا مم لي صداق المثل أبي المسمى كان لك كجوخ نحن نعم نقول أن نعرف تيوري وخم نبي دي تيو بأن نبي جمع بجن خمط كون أن نعرف تكيك تي كجوخ نعرف تيوري تيو في سازا همو دو يسك تجمجنك فلو كان صداق مثلها مئتين أو مئة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحالي وهو المئة الحالة. وقدر نتلفنا نتلفنا كمون صداق المسي بالتأجيل أبل المحلول غريب خم إن كان لم أمن فيه كمون ما نمنا بفكيني كان غم كتو دلن دجا وخل مجم دلي واي دلي براني كنا خم ننكو يون غانتو كو غانا وانا كون بنجي سيت صداق المسلي أك كان غم كو خلن war nañ ca sétalé né cyan gam ko waxalam kat amna ci lu jëf app app bo xamné buñu xam la lolu mo la sala bi waxna fa in kana samma laha mi'atan halatan wa mi'atan mu'ajjalatan bi ajalin ma'lumin wa mi'atan majhulatan ajali féké bañu waxanté ci bëgg sey dañé ko won ñetti témir la lay jané témir mom day téw mi ben wi bi dess day jëm bu at mi déxé amul app ñu xam la bi dess nak mom yalla xam ñu ko bisu buñu taggo rek ma yow ci bi sax xamne kon taxaw lolu kon dela buñu umbulé la lolu ay won nañ ko waye dama waxal ni bu fekkone tel nañ ko yek te wetuñu di dindiko waye yex nañ ko yek ni legi bu wadam dina won bu wadame dañuy sét lan moy sadaqul misli ak li mu ko waxal lu ci upp mu ne nak legi buñuy sét yo yar lan moy ci upp nak dañu sétalé témir bi nga xamné ap bu mu jëm xam nañ ko té moy bu at mi déxé dañ ko sétalé wax ñu dugg ci mbir mi té ñu bi nga xamné jëm nañ ko fenn fi xam nañ mo ñu gënné ko mo ñu bokku ci loolu motax mu ne bu lool amon xila jawab jangane bu lool amon xila wax yes ne kon ma sadaqu misliha hala an fihi mi'atan mu'ajjalatan bi zalikal ajalil ma'lumi manam da jigen ji tay ko doon jox ci nakem manam dal tay ko doon wax cianu kemam te japp ni faawu am ci teemir bo xam ni ko lañ ko wax at mi demam lo ci wara dole fa in qila mi'atani bi ne mom day kon ñaar teemir lay wara do xamna ne kon day teemir bo ci wala teemir muy ñaar lolu mo doon sadaqul mislim su baba fa khad sawa al musamma sadaqa mislaha su baba sel ne kon lañ ko waxalan xarna yamonte ni ñu ne moy sadaqul mislim waaw ndax kenn ku nek da wax rek témir bu téw ak témir bu témir bu jëmbat mi déxé yaa rep ñoo tollo kon fat aqsuni atan halatan wa mi atan ila ajli ma'lumi wa kasa in qila mi atun wa khamsuna manam buñ doon sét sadaqul muslim te japp ni da ci am témir buñ ko amel baat mi déñ ngal ko jox ñu ne so ba kon jëf ko lañ jey dolli ñu téw so ba xam nga lañ ko waxana bu kon kon day jël témir bu téw ak témir bu jëm baat mi dé na xam nga lay mo upp man da nga wax ni kon ba tay bu wax non ba tay kon day jël mi atan halat lu mi atan il ajal mahlouni xam nga ñaar témir yo xamni benn bi téw na benn jëm baat mi dé mo upp témir wu fuk wa in qila nak 300 kon akhasat mi atayn halatayn wa mi atan il ajal mahlouni bu ne won sadaqul muslim dal warna mat ñaar témir yu tew ak témir bu jëm app kon né na faaw ñu wax ki ngi ko mayal né ko légui téwal ko ñaar témir mu tew tam jëngal ko témir mu jëm ci app boobe rek ñu la waxon ci atté dara sopp kuji moy dañuy sét la nga wax la nga xanté won mom ci jël ak sa baxu nit lu ëpp rek ñu jox ko xana lu ci yok fi rek moy ñu xamal ni la bu féké cyan gañ ko waxalan dugulale won nañ ci lu jëm app bu rañi ko lolu dañ ko ci sétalé ba xam ñu cey duggé rek watu uwi la tayu leef na mu dawon aydan batay say bo tek ci bi sadaqil misli jere ndax mo ci wara top ci deug deug watu uwi la tayu leef na mu dawon aydan batay bi sadaqil misli ci tanu kem fima iza samma ci ba nga xamé ni dafa tuddal li ihdahuma ñeñ kenn ci ñom ñaar wa dakhalati mu yit bi mu samma ci kañu tuddal la hañal ko wax na mo da xaw gudu manam ki difa gi da mo limbu gara ñale moy bu fekkone kenn ka lañ waxal cyan waye kenn ka waxaluñ ko ko ke ñu waxal cyan mom bu fekke wër nañu momit do set yaare la ci opuñ jox ko dañuy jekk jekk jox ko rasul daqul misli lol donc kon mo wuti gudu go serigne bi mo da bëgg sarat ne faaw day aajo ñu waxal ci yaari yaari walé ko lañu waxal la su boba lañ ne bu xasse yeex bu wét am ku ne dañuy set cyan gën waxante won yow ak sadaqul misli lu ci opp nga jël ko mom na mom bu déggé né bu féké né waxul ñaan ñep kenn ka dong lañ waxal jàn koko bi yalla dogalon mom ñu waxal jàn ñu wét ak momit di su ko tan lo ci yaari lu ci upp al musanna sadaqul mis li ñu jekk jekk jox ko rek sadaqul mis li genn ci fofu rek la wuté kilifa jé dess waye du waye téw kilifa yé salé di ci upp di su ko top ñi lañu féké waye mané né mom ñu bari anu ñoo wa fi manhi nak na ci ayé sayba bi manafiha ci ay njariñ nek nek ayam wër wa karahati akou sibul qawlani manam ndax dañu nangu nga tak jigen ci ñu yeku kër rek lam la wara fay ci dekk mu dekk ci kër ga rek wa dekk mu dekk ci kër ga doon cyan ga wala nga ñu ko daaba rek far jarino gamu jarino daaba ya fa doon cyan ga wa lolu ci lañu wuté ndax dañ koy ay ay ak aramal ikum salam wala dañ ko sib rek yam ji wax am ñaari wax wa fi manhihi nak na ci ay sayba di manafiha ci ay njariñ wa karahati ak sibum qawlani dañu wuté ci bu féké lam koy jox cyan bul alal juni leng ju muy fab jox ko day lum koy jox mu koy jariño dir sangam jariñ lori dal di wecc cyan ga melne mu jox ko keur mu dekki ko at ba ñaari at wala mu jox ko ab bitik mu cey jaay nangam weer ba dal dal bañ jubo rek ndax lolu dafa ay deug deug moy wa fi man hi am dañ ko sib rek waye wecc na ala jëne leng jum ko jox bu kon sif rek lay doon fofu nak mo am qawlani ñaari wax ko def nga dal ci nak watax li mi ha batay nek na ci ay ak jangalam qur'anun alquran wa karahati akum siwon mom tam qawlani manam ñu may la jigen def cyan ga muy nga jangal ko alquran melni bam mokal ba bam wacc mu doon cyan ga ndax lolu mom tam dafa aram am dañ ko sib rek yam ji mom tam amna qawlani buñ daane lay dañ la wax la ci wor nga deg wa ihjajha nek na ci ak ajul ajalim ko andam aji wa ihjajha nek na ci aye ak ajalem mu cyanam wa karahati akhu sibum batay qawlani manam nga andam aji rek mu don cyan nga ndax lolu dagan na ba bu dagam ci sibdo ngul way abou jaram am dafa aram kay mo itam qawlani legi nak do topé ñiko ay deug deug nga wax ne kon wayal jeexu dana delu bi xeymati xamalihi ci xeymay ligeyam ba dil fasxi ba kene bañ koy tass manam bu fekke ne legi da ngay la jugo won ci nga jang ko alquran muy cyan gi ngi koy jane mba nga and ak mum aji muy cyan gi ngi koy jane dañ top wax ñu wax ñu lol da aram ba diko tass kon dañuy xéet ku jangalon nit alquran ju tol non lu ko wara fay ah kon jigen ji fay lako wala ko andu nit di aji dir bu tol non batay mom itam lu ko wara fay mu fay la lu tol non ndax yoon gant nako bo to feñ aramul bo nga wax bu fekke keur nga ko joxon mu ñu ta dekk ak dir da yoon yekko dindiko kon dañuy xéet lu fa dekk mu fay lako bu dé jamba la jamba jot liggey mu fay lako fofu nak da bok ci bire bi nga xamne buñu ne dañ ko téré bu wër itam wax ji gëna wër moy kenn du tass sey bobé bo xolé sara bu na la wa amman nikahu fala yufsahu ba'dahu hadha wal mashhur annahu la yufsahu qablahu aidan mom dal wax ji gëna wër mom moy di su ko tass ben yoon mo xam ci jëk wër la mo xam ci gëna wër la ويمضي بالمنافع وإن منح ابتداء للاختلاف فيه كن فالمناسب إبدال قوله ويرجع بقيمة عمله للفسخ بقوله ويمضي بها بعد وقوعه قبل البناء وبعده للاختلاف فيه سوى خيانات wax ba ci def mi wakaraati ak sibam mom ku ne xamna ne sib gu kon lutax ñu tebbi sey ba gis ji su fiqi nak day faral di wote ak hadith yi ne budé ci hadith mom saxna ci yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu waxan kenn ne ko jangal ko alquran mu nek cyan ga wa gis nga budé fi ci fiqh mom dañ wax ni malik mom da ko téré won bu wër ibn al qasim sikko asbah mom daganal ko waye ma sinan ci ni wa in waqa mada hal al mashhur bi nga xese def mom dañuy baye mu wëy rek waye kenn ko tebi ci kenn wet kal mukhalat ni ci ak tengal fi ci janga manam jafelu cyan ba jadut lolu sib nañ ko lolu fa delu ci karaha du ji amul ak aramal cyan mom man na wax mën ta yes nangam waye mën ta ëpp nangam mënis ko wax mom waye bu sañu nak ñu baña jafel cyan yi ndax ni yitté wo soxna man ko am ni yitté wo jëkkeur man ko am ba tax na sip nañ cyan go cyan yu bari nga xamni jaadul ëpp na def duté nak cyan gu nak la yalla ci mom dara man na ñew ci jigen ji te boko defoon ci kele mom mu bari ja man na bari ci jigen ji te boko defoon ci kemo mu ñew ja wa tax sala bi ne bagna bam ne fatuk rahu mu ne wahiya takhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nazi fa rubba imra'atin yakunu al-mahru bi-nisbati laha katiran wa in kana qalilan fi nafsihi wa kasa ar-rijalu fa-rukhsu wal-ghulu fihi bi-i'tibari hali zawjayni wa in amarahu ndem digalon nako bi alfin ci djuni hayyanaha mo xam ragnel na kam beug mu takal ko awla wala ragnel ko fa sawjahu mom mu dem takale ko bi alfayni ci ñaar djuni kon ñu set fa in dakhala ndem wetna fa hal sawji kon war na jekkur ji alfin djuni wa kharimata fay al wakil delegue ba alfan djuni ba ja dess in tahadda ndem mo jalgati bi iqrarin ci tuddu bopam aw bayinit ni walay sere dana ko wutul ma soxna mo xamne nako diw la bëgg wala neew ko diw la bëgg dana ko setal ma rek waye xamal nako nako non djuni la mëna joxe ci alal sey mo ñu wutlu mom mom nak mom bam dawe mo fa wax ñaari djuni mo ko bëgg ci wutlu soxna xass na wete soxna sa bagal ab djuni la wax lo won ci alal sey waye kemam fexna mu dul ko ci soxna ci kaw ñaari djuni te xass na wete soxna sa nak lol do rafay ne kon dañuy set mom la wutlu mom djuni ba waxon rek bu ko joxe bu baax ñu ko wax ne joxal djuni rek yow ndax ké mo la toñ yow defo dara mom mo nak moy fay jindi bi ci dess mom mo xamni mo doxon ci digënté bi té dem wax ñaar té waxal won ko ben bu féké néna ay leen maarif ni mo defo ma wax ñaar way ben la mo waxan lolu moy bi iqrarin ji moy saxal na né mom mo jadd yoon wala bok nangu ko ay sér ay séra séra nako ay séra séra ni mom dé kéré bam ko wurlo ci doxal né nako dindi la mëna joxe mom nak mo dem wax ñaar su boba lu ci mëna atté ni ñu wax lay démé mom ni may mom mo no mo wutlu soxna na joxe ben djinni kéro mudal joxe djinni ba dess wa illa bu fekke mom nangou ko soxal ci séré nak fatu halfu def na watlo jigen ja fatu halfu def na ko watlo yemu jigen ja in halafa dem watna azawju jeukal bi wa illa ju moy bu fekke ne koku ñu yabalon jalgati gim jalgati waxuko ci lamiñam soxul tam ci ay séré kon gor gi ko yabalon lañu jëk waatlo ne ko waatal ni man ba ko yabal ab juni dong la ko waxon bu waté ñu tek ci soxna sa ne ko waatal na yew itam ñaari juni lañ la waxon su waté ñu tek ci ki ñu yabalon muy délégué bi ne ko waatal ni ki la yabalon mo la waxan ñaari juni légui nak mom nga xamné mom lañu yabalon bu ragale wat dañ koy wax ne kon legi yow fayal jundib ñaarel bi ndax yow ya nekko ci deug bu fekke ne nak ñom ñepp bok nañu wat nga xamne ci kër ji wat na ne man ben la waxoon soxna sa wat ne ñaar lañ ma waxan ki ñebal tam wat na ne man ñaar lañ ma waxan su baba yalla rek fi dess di wet amna ba nopi dañuy bayyi kon ne cyan gi moy ben jundib dong waye kenn du ci faylo wat kenen dara wa fi tahlifi sawji nek na ci wat lo jeuker ji la ho ñeel ko ke mu delegé won innaka la ndam ragal na wat mum jeuker ji wa kharimata mu fay al alfa junuba asaniyata bi aji ñaarel fofu mo am xawlani ñaari wax dal ñu xane dal legi mum jeuker ji mom yeblé won diir lu soxna suñ ko né watal né waxo ñaar ben nga waxal mu ragalawat dañ koy fay loom fi saata ñaar waaw ñu na gëna bu fayé ñaar bu nopp né ndax mëna wul bu diggu ci yoon wat lo kam yoni won niko yow ñu watal ni mala waxal ñaar tay leen watal ci su dugg yalla ndax mala waxal ñaar ñu né jëm na kam yoni won bu mënta wat loolu rek ñu fay loko ko jinnu ñaaral nga xamni kon mom ñaari jinn yim joxewon ki ñu ko ramu ci wat benn walla wax mo am xawlaane ndax lo sañ nako wala sañu ko xawlaane xam nga lay wax legi nak moy mo lepp da fekk mom ni wutal soxna mu wet ak soxna su bagal mbir mom doora fay wa inna yadkhul ndew wetagul nak waral ya tegeeram ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar la sima kon mu war al akhira ka ca dess neena bu fekke ni wet amagut lol dal di feñ kon neena bu kenn ki ne nanguna ka ca dess tañu bañ mom ni waxal ñaari jinn ni ci wurlu soxna té huko won néna way xam nga wut amut bu né way baax na nanguna kon jigéen du sañu bañ xam nga ñu jigéen jé tam bu féké mo né man ngay ñaar lañ mo xon way nanguna ben bi wax mom ñu wut lu soxna né mu ben la santane won man nanguna ñox mu ben bi so wa goom lu mëne dama fa bayyi rek dé kon dal la inil tasaba du ci agénu ndem warlu na al wakilu délégué ba al alfa jooni ba bu fekkone nak mom mañu yoni won mo wax ni man dal ligam li amna ci na joxe jooni ñaarel bi su boba du tax kiko yoni won ñu ne ko faaw nga nangu sey bi ndax dañuy bañ bu ëllëgé mu koy ñax nako mal tax am soxna nangam ak nangum ak it bu cyan gi jafé non mat ñaari jooni tam waxan ben man na andil soxna sa ñëwé itam yor ba jafé dépenser jafé motax sara ba nala la yalzamu an nikahu az-zawja in iltasama al-wakil al-alfa ath-thaniyata walau radiyat az-zawjatu li tadarrurihi bi ziyadati an-nafaqati wa luhuqi al-minnati illa an yaltazima al-wakil al-alfa li daf'i al-hari an nafsihi bi fasxi haqdin tawallahu aw li daf'i al-hadawati baynahu wa bayna ahli zawjati te wala darara ala zawji bi siyadati nafaqati kon fayal samhu an nikah li tax day mom wut soxna du saña bañ moy ndegam waji di delegue bi nanguna joxe jinnim ñaarel ba te mom lam cey bañ rek moy gatché dal ko ca ndax maye ba nop ñol beuti ku tebiko man nak man ko tek gatché batay de ci ragal xeyna ak nono dox digeunte mak fu doon wuté ji soxna ci lolou amé ba nopi ñu sétné du tax lola yokal jëkkeer ji ay dépassam bu soxna su ñëwé wa su boba nak kon momu rewut lu soxna sey bobu nangoo du ko saña bañ kon fayal sama ho andikaw wali kullin yal na kenn ku ne tahliful akhari wat lo ka ca dess fi ma ci la nga xamné yu fi du dana jëriñ iqraruhu wa sahalam ga in lam taqum dem taxawut bayinatun séré neena nak bu fekke ne wet amagut ni ñuko waxe waye kenn ci ñoom ñaar nangul waxi ka ca dess manam goor gi nangul te joxe ñaari jooni soxna ci nangul ben jooni waye nak taxul kenn am ci séré su la mëna sérel ne yow mi ya nek ci deug manam goor gi amul séré su ko sérel ne ab jooni la waxan ba muy yonne soxna sa itam amul séré su ko sérel né ñaari jul lañ ko waxan ba ñëwé ci mom kon su boba néna kenn ku nek sañna wat lo sa morom ko ci xamné ragal nga war rek ñu jox sa morom dëgg néna ñu nak limu wax né fi ma yufidu iqraruhu da ci jublu su fekké né ñom ñaar ñoñi kenn ku ci né mënes nako wat lo nga xamné ku ci nek ak kalafé ak mënaw yek sa bop muy attaklifu ak arushidu amna ca mom watax mu ne fala yahlifu sabiyun wala safihun wala raqiqun wala turaddu deful delo ngi la initta ma ho ndem tumal nako manam ku ci wax sa morom ne ko man day munuma logu ne da nga njublam waye nak dama la wolo diku watal rek ne li nga wax ni mo nek ci yow ku ci ne man na wax lolou morom ma goor gi man na ne soxna sa man de yow mi la defé ne ya njublan doguma ci waye watal ne ñaar juni